Den samtale, du skal til at lytte til, går i detaljer om selvmord. Det skal du være opmærksom på. Hvis du selv går og har det svært, så kan du kontakte Livslinjen. Det kan du på 70 201 201. Som du tænder dagens dette afsnits første smøg, så stiller jeg det første spørgsmål til dig. Fordi det hvis nu de her amerikanske filmklichéer, hvor man ser en eller anden hjælpeløs ung kvinde ligge i rendestenen og ser sit liv passere revy for hendes øjne i sin sidste øjeblikke. Hvis det var dig, og det var nu, hvad så en scene fra dit liv, du tror, du ville se for dig? Da jeg læste det spørgsmål, da du sendte mig det, der var jeg sådan, det første, der røg ind i mit hoved, det var, da jeg har været, 11-12 år eller sådan noget, tror jeg. 10-11 år, tror jeg måske mere. Nej, jeg kan ikke huske det. 11-12 år, tror jeg. Noget af den stil. Hvor at min far, han bor på Bornholm, i sådan et stort hus, hvor der er marker om bagved og sådan noget. Og der er også majsmarker, og de bliver jo kæmpe høje. Og så en sommerdag, der rendte jeg rundt med min lille søster, som er halvandet år yngre end mig, ude i de her majsmarker, og havde det virkelig fedt. Og så lige pludselig hører vi en majtærsker eller sådan noget gå i gang et sted, og vi går fuld panik, fordi altså, vi var halvanden meter høje på det tidspunkt, ikke? Ja, de var højere end jer. Ja, ja, meget højere end os. Og vi var sådan, at vi kunne ikke finde ud af, hvor fuck den der kom fra. Så vi går i panik, og vi er sådan her, shit, og vi kan ikke finde ud af den der fucking majspark. Og jeg ender med at snuble over en sten, og der fik jeg nemlig den der, fuck, nu skal jeg dø. Og jeg sådan, jeg kan huske, jeg forestillede mig sådan op i mit hoved, den der avisartikel, der ville komme. Ja, sådan, to søstre, mest af en majtærsker i majsmark på Bornholm. Det er virkelig også en overskrift, ikke? Helt vildt, præcis. Ja. Men jeg kommer på benene igen, og mig og min lille søster, vi ender så med at finde ud af den der majsmark endelig. Og finder så også ud af, at det var marken ved siden af, den der majtærsker var på. Okay. Ja. Og det var nemlig, det var sådan det øjeblik, som først poppede ind i mit hoved, fordi der fik jeg nemlig den der, okay, fuck, nu dør jeg. Ja. Og da du ligger der og er overbevist om, og mind i et splitsekund, at nu er det sgu nu, ja, det er nu, jeg dør. Du ser dit navn i en overskrift, men er der ellers noget andet, der kommer ind i dig? Altså, det er simpelthen ren panik. Man kan ikke engang romantisere det lidt retrospektivt og sige, ja, men jeg nåede også lige at tænke på, at jeg elskede min søster. Nej, nej. Nej. Jeg var bare sådan, okay, fuck. Ja, nu bliver vi bare mast af den her majtasker. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Går skide godt. Fedt. Så du behøver ikke være nervøs. Det okay. Ved ikke, om du er, men du behøver ikke være en lille smule. Der. Jeg er lidt nervøs for, om jeg kommer til at virke vildt selvhøjtidlig, for det er jo sådan lidt, når man skal sidde sådan. Men det kommer man jo på en eller anden måde altid til, når det her, det handler om. Men, okay, jeg siger til, hvis du virker som et as. Ja, tak. Nu er du ikke en lille pige i majsmarkerne længere, Ditte. Du er 21 år gammel og sidder over for mig i din stue. Jeg har din kat næsten på skødet. Det er skide hyggeligt. Han kommer sikkert over til dig på et tidspunkt. Du bor på Nørrebro i din studiebolig, ja, men du studerer faktisk ikke, og det er fordi, du er på noget uddannelseshjælp, ja, og måske du bare lige super kort kan beskrive, hvad det er. Ja, altså uddannelseshjælp er sådan set det samme som kontanthjælp, bare for folk under 30 år, som ikke har en uddannelse. Så, ja. Perfekt. Og så beskrev du jo lige din hverdag i brede strøg for mig, i hvert fald hvordan den ser ud, og det er jo mere at gå i behandlinger, og du får også noget hjemmebesøg fra nogle hjemmevejledere, du er i et rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen, ja, og du lige startede til keramik. Det er jeg, ja. Det er alle onsdage. Ja. så får du drejet lidt derudad. Det gør men, jeg, ja. Måske du kan udfolde en lille tidslinje over dit liv. Ja, jamen altså, jeg er vokset op i Greve og Hundi, og har haft en lidt usikker opvækst, meget usikker opvækst i forhold til mine forældre og deres relation til hinanden. Det var meget on and off og meget sådan ustadigt, svært at finde rundt i. Jeg har en storesøster, som er 5 år ældre end mig. De første 8 år af mit liv gik rigtig meget med, at min mor og far, de ikke rigtig kunne finde ud af at være sammen, og heller ikke rigtig kunne finde ud af ikke at være sammen. Jeg var også som barn meget indadvendt, så jeg havde ikke sådan super mange venner. Og da jeg så var 8, der dør min onkel, og det fik min mor til at sådan, ligesom, være sådan, okay, fuck, nu går jeg fra min far, ikke? Så der bliver de skilt officielt, og et par år efter møder min mor sin nye mand, Søren. Jeg begynder at få det svært psykisk. Jeg har altid været skrøbelig. Min far, han finder også en ny kvinde og flytter ind hos hende inde på Dantes Plads, lige bag ved Tivoli. Og da jeg så er 12 år gammel, der flytter jeg med min mor ned på Stævns til min papfar, hvor han bor. Og min storesøster, hun flytter i en studiebolig og bliver i Greve, fordi hun starter på Solrød Gymnasium. Så det vil være en lidt for lang vej for hende. Og på det tidspunkt er hun også kun 17, ikke? Mm. Og min far, han flytter på samme tidspunkt til Bornholm, sammen med sin nye kæreste, kone og hendes datter, som er min lille søster. Så vi er egentlig ikke biologiske, men altså har kendt hinanden i over halvdelen af vores liv, ikke? Mm. Så flytter jeg ned på Stævns der og starter på ny skole og får ikke super mange nye venner, så jeg bliver egentlig det der mean girls for at være en del af de populære. Og jeg får det endnu værre rent psykisk. Og da jeg så er 13, der flytter jeg lige et halvt års tid over til min far på Bornholm og går i skole der, men man flytter så tilbage til Stævns igen efter et halvt års tid. Det er også, da du er 13, du begynder at ryge. Ja, har du lige fortalt det mig? Er det nemlig. Det er meget tydeligt, du er allerede er sådan ude i verden. Ja, og... ja, sådan er det i provinsen. Ja. Ja. Der er ikke så meget andet at lave. da jeg er 14 år gammel, der tager min mor og jeg ud til psykiatrisk skadestue i Roskilde, fordi at, jeg på det her tidspunkt har selvskadet i et års tid. Og det er ligesom et tiltagende, og mine selvmordstanker er blevet værre og værre. Så vi tager derud, snakker med en fucking kont, som overhovedet ikke fattede, hvad hun havde med at gøre. Så vi bliver sendt hjem igen med en sådan lidt sådan... Ja, altså jeg kan godt skrive en henvisning til dig, til udredning, men altså, du skal nok ikke regne med, at de tager det op. Ikke super betryggende at få at vide, når man er 14 år og har lyst til at dø. Ja, jeg har sådan aktivt lyst til at dø. Altså siden jeg var, jeg har nok haft sådan selvmordstanker, siden jeg var 8. Og så er det, ja. Det er tidligt. Det er tidligt. Men der var det mere bare sådan en, jeg har ikke lyst til at være her. Og så da jeg var i de der 10 år eller sådan noget, der blev det mere konkret sådan, jeg vil gerne dø. Og da jeg så var 12, der begyndte det at være sådan, okay, nu planlægger jeg, hvordan jeg skal dø. Men vi bliver så sendt hjem, der går kun 3 uger, og så bliver jeg indkaldt til udredning, og bliver så udredt over hele sommeren i 2015. Og jeg får i mellemtiden bevilget fra min kommune et efterskoleophold, og starter på efterskole, da jeg er 14 i sommeren 2015. Og 3 uger efter jeg starter der, får jeg svar på min udredning. Det var sådan et sted mellem 10 og 13 forskellige diagnoser. Ja, inden længe, så får jeg det virkelig, virkelig, virkelig skidt. Og det var der, det virkelig tog fart med min sygdom. Og altså, det var der, jeg begyndte at selvskade voldsomt. På efterskolen? Ja, hvilket egentlig, altså der, jeg havde det rigtig godt socialt der, men jeg tror, det var... Det der med at ligesom endelig få den der, okay, det er okay, du har det dårligt, og du har det værre, end hvad du burde have det. Det var sådan, jeg har hele min opvækst har jeg kæmpet med den der med, folk fattede ikke, at jeg havde det svært. Jeg var bare sær, eller umulig, eller underlig, ikke? Så det var også, jeg tror, det var det, der ligesom, jeg havde været i sådan, nærmest sådan vakuumpakket hele mit liv, i forhold til sådan at holde alle de her følelser inde. Og så lige pludselig fik jeg lov til at have dem. Og så tror jeg bare, det hele væltede ud på én gang. Så jeg blev vildt selvskadende, altså virkelig meget, virkelig slemt. Og blev psykotisk, og spiseforstyrret, og sådan det hele. Så jeg var ikke på efterskolen i særlig lang tid, et par måneder måske. Og så var jeg hjemme det meste af tiden. Og så et halvt års tid efter jeg startede, blev jeg officielt sådan udmeldt og gik hjemme med min mor. Jeg havde heldigvis en rigtig god sagsbehandler, så jeg kunne gå hjemme med min mor hver dag, hele tiden. For hun havde fået at vide fra psykiatrien af, at hvis ikke at du kan være sammen med din datter hele tiden, så mister du hende. Hold da op. Ja. Altså, at sort på hvidt, hvis du får et øjeblik alene, hvor din mor ikke overvåger dig, ja. Så... Ja, og så, altså, der, jeg var meget suicidal troet, som de skriver i journalerne. Ja. Og, okay. Men altså, på det tidspunkt, jeg var så langt ude i mit hoved alligevel, så jeg fattede ikke rigtig, hvad der skete. Der er så 15, der flytter jeg på et bosted på Frederiksberg. Der er ligesom tre steps, så jeg bor i halvandet år i det første hus, og tager min 9. klasse om. Jeg tog den egentlig der på efterskolen. Og så efter halvandet års tid, der flytter jeg hen i hus nummer 2, hvor der er lidt mere fokus på sådan selvstændighed og sådan noget. Og der bor jeg så også et halvandet år, og flytter så ud i deres udslusningslejligheder. De har ude i Valby, der har de 6 lejligheder i en hel opgang. Og bor der i halvandet år, og flytter så ned i en nummer 2 lejlighed i samme opgang i et halvt år, før jeg så flytter ud her til Nørrebro, hvor jeg bor nu med mine 2 katte. Det kan godt være, at det virker som et sådan meget offensivt eller næsten provokerende spørgsmål, men der har jo været mange, altså du har været selvmordstruet størstedelen af dit liv. Ja. Jeg ved godt, man bliver en mester i at lade som om, jeg er jo ikke naiv. Jeg ved jo godt, at du har gjort meget ud af det i dag for netop at vise dig fra din bedste side, ikke? Jo. Men når jeg sidder overfor dig nu, og du er så... sød og varm og sjov og har overskud, byder mig på kaffe. Du har det jo stadig svært. Ja. Så hvad status ligesom på det nu? Har du fået det bedre? Jeg er i hvert fald rigtig meget på vej. For første gang i mange år får jeg endelig den hjælp, jeg har behov for igen. Jeg fik den, da jeg flyttede ind på bostedet. Og da jeg så flyttede ud i deres udslusningslejligheder, blev jeg rimelig meget tabt på gulvet. Og de var overbevist om, at jeg er løg, og jeg ikke var syg, men jeg gjorde mig syg. Og modarbejdede faktisk, at jeg kunne få noget behandling. Så altså, jeg vil sige, jeg har det stadig svært, men jeg har rigtig mange mennesker omkring mig, som hjælper mig rigtig godt, og som tager mig seriøst. Og når du siger, lige inden vi går videre det her med, at du for første gang i mange år oplever at blive mødt med præcis den hjælp, du har brug for. Ja. Så det er jo også noget, som du fortalte mig, inden vi gik på, at der jo kommer en i løbet af ugen og hjælper dig ligesom med gode rutiner i forhold til, at det ved jeg faktisk ikke, hvad det op og få støvsuget og taget opvasken og sådan nogle ting. Ja, alle de ting, der ligesom er lavest prioriteret, når man har kaos i sit sind, ikke? Præcis, jo. Det var... lidt af dit liv, men der er jo mange ting, vi skal dykke ned i. Der er enkelte øjeblikke, helt specifikt, vi skal dykke ned i. Ditte. Og det første øjeblik af dem her, det er et, der blev definerende for dig. På den ene eller den anden måde, ikke? Jo. Det har været, da jeg fik svar på min udredning, da jeg var 14. Og på det her tidspunkt, det har vi jo lige hørt, du er lige startet på efterskole. Mange ting på samme tid, forestiller jeg mig. Kan du huske konkret, hvor du sidder i det øjeblik, du ligesom får det her svar? Det kan jeg faktisk ikke. Men jeg tror, jeg har læst det sammen med min mor. Hun har altid altså virkelig været min klippe. Og været den eneste, der ligesom har kæmpet for, at jeg kunne blive set. Men jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke huske øjeblikket, hvor at jeg sidder og læser de her ting. Men jeg kan huske, hvilken følelse jeg havde. Og det var sådan en mega lettelse, fordi jeg havde været igennem den her mega lange udredning, der tog 3-4 måneder efter 14 år, hvor at jeg har fået at vide, at det var ikke så slemt, at det var bare, det var bare mig, der var sådan lidt dramatisk eller underlig, ikke? Og igennem hele den her udredning, der har både min mor og jeg været nærmest bange for, at der ikke var noget galt med mig. Og prøv at uddybe det. Det der med, at altså, vi havde begge to, altså min mor og jeg, vi er mange gange blevet beskrevet som, at vi har et symbiotisk forhold. Vi er meget sammen. Og vi har ligesom igennem hele mit liv, hun har været den eneste, der har set mig og ligesom vidst, at jeg ikke var sær eller mærkelig. Det var, fordi jeg havde det svært. Så vi igennem hele den der udredning, vi har kæmpet så meget for, at jeg skulle blive taget seriøst, og nu har jeg endelig været igennem den her udredning, og det har taget vildt lang tid. Jeg har snakket med en milliard forskellige psykologer, psykiater, og det ene og den der tredje, og spørgeskemaer en masse. Og vi var simpelthen så bange for, at de også ville sige, der er ikke noget at komme efter, du skal bare tage dig sammen. Så det var en helt enorm lettelse at se sort på hvidt, at sådan, det er ikke meningen, jeg skal have det sådan her. Og sådan. Ja, for det er jo også det, det gør. Det siger jo ikke bare, at når du ikke var så, eller du havde ret. Det handler jo ikke så meget om en I told you so, tænker jeg, så meget som det netop er. Det er ikke meningen, man skal have det sådan. Præcis. Her. Altså, ja. Du fortjener ikke. Altså, det er ikke normalt at skulle gå og have det så dårligt. Præcis. Ja, og det der med, at det, altså fordi der netop i så lang tid havde været et narrativ om, at det lidt var noget, jeg bildte mig selv ind på en eller anden måde, eller at sådan, ja, der var virkelig, altså keyword, der beskrev, eller som folk beskrev mig, da jeg var barn, det var, at jeg var sær. Ja, så det var bare en helt enorm lettelse. Og men også for dig selv, vel, altså nu tænker jeg, selvom at du jo nok godt altid har vidst, at det ikke var dig eller også dig, men en del af dig, og der også var noget andet, altså at der også har været noget sygdom der. Hvis du konsekvent gennem hele dit liv, alle mulige mennesker omkring dig, får banket ind i hovedet, at det er ren indbildning, så når du vel også til et punkt, hvor du i et svagt øjeblik også bliver bange for, at det er det. Ja, sådan mega imposter syndrome, og det kæmper jeg stadig rigtig meget med. Ja. Jeg stiller hele tiden spørgsmålstegn ved mig selv om sådan, er det nu rigtigt, det jeg siger lige nu? Eller sådan, altså, er det noget, jeg bare sådan, manipulerer jeg bare folk til at tro, at jeg har det dårligt? Gør jeg de her ting for at få min vilje? Har jeg det i virkeligheden så dårligt, som jeg siger og giver udtryk for, ikke? Og det er jo forfærdeligt, for så skal du jo ikke bare tøjle den egentlige situation, men også det ekstra lag af overhovedet, præcis. Altså metalaget af situationen på en eller anden måde. Præcis. Men at få den diagnose var ligesom den første anerkendelse af systemet også, præcis. At du havde altså ret. Ja, præcis. Ja, og så, men så var der også, altså der var den store lettelse fra både min og min mors side om, at okay, endelig er der nogen, der rent faktisk ser, at det er alvorligt, ikke? Men så var der så også bare lige det med, at der var så mange ting galt med mig. Altså, så 10-12? Ja, et sted deromkring. Der var 3 personlighedsforstyrrelser og 4 forskellige slags angst, og der var svær depression, og hvad var der mere? Så var der anoretiske og bulimiske tendenser til gengæld, så det var ikke sådan fodoven. Og så var der psykotiske tendenser, som senere hen udviklede sig til psykose, hvor jeg så blev diagnostiseret med paranoid skizofreni, da jeg var 17. Det var måske lige lidt overkill, synes jeg. Sådan, det er fedt, der er noget rent faktisk galt med mig, men det er måske lige lidt meget at sådan forholde sig til. Det havde været nok med To. Med to. Ja, præcis. Og det er så også det, der gør, som du beskriver det. Fordi da du ligesom går igennem din tidslinje her før, ikke, der er det jo faktisk, nu beskriver du det som en stor lettelse, men i tidslinjen lød det også, som om det her øjeblik ligesom også bliver et tipping point til det værre. Mm. Altså en ting er, at du bliver anerkendt i, at du har det dårligt, men du oplever måske også, at det bliver en... Altså, du bliver lige pludselig tilladt at også handle på at have det dårligt. Ja, ja. Og sådan at ikke ligesom holde det så meget inde længere, fordi man kan sige, at på det tidspunkt havde jeg jo allerede været sådan aktivt selvskadende, og jeg har egentlig også haft selvskadende adfærd, siden jeg var helt lille barn, hvor det har været ubevidst. Men ja, hvor det er sådan, jeg har copet med det alligevel, uden at vide, hvad jeg gjorde. Men ja, jeg tror helt klart, at det gav mig det der rum til sådan, at jeg har det dårligt, og jeg er syg. Så det var sådan, den der bekræftelse, selvom det var vildt lettende, så ja, det fik også bare bæret til at flyde over, tror jeg, fordi lige pludselig var der plads til det. Og nu kan man ikke lade som om. Præcis. Det er det. Så bitter, sødt og sådan mange ting på samme tid. Men ja. Hvordan vil du så sige, at den her diagnostisering ligesom har defineret dit liv efterfølgende? Jamen altså, for det første har det jo været adgangsgivende til rigtig meget hjælp af forskellige slags. Og det har været adgangsgivende til forståelse fra andre mennesker. Også forståelse for mig selv, for den sags skyld. Men især det der med, at andre mennesker lige pludselig sådan, okay, shit, det er ikke bare fordi hun er sær. Der er rent faktisk noget virkelig galt. Det er sådan lidt bevismateriale. Præcis. Et kort, du ligesom har kunne gå sig en spille. Præcis. Og så har du ligesom fået lov. Det er det. Ja, og det der med, at, sådan, at jeg ikke længere skulle skamme mig over at have det nederen. Ja. Så det har, ja, på den måde været definerende, og det der med, at det har ligesom været, det har været sådan min vej til vejen til at få det bedre. Det var der, portene åbnede sig. De første. Præcis. Så finder man ud af, at der er 10.000 flere bagefter, men... Men det var ligesom det første stepping stone. Vi har jo allerede talt meget om din mentale tilstand igennem dit liv. Mm. Det er jo også klart, det fylder også meget i din hverdag og definerer på en eller anden måde også din hverdag. Mm. Men i forhold til dit eftermæle, nu skal vi snakke lidt om, hvad gerne du vil, hvordan du gerne vil huskes. Mm. Og der tænker jeg bare, at jeg ved, om du kan have svært ved nogle gange at sådan adskille, eller sådan, fordi hvem er ditte uden sygdom, og hvem skal vi huske ditte som? Altså, jeg vil sige, efterhånden er jeg blevet meget bedre til at se mig selv som sådan selvstændig væk fra mine diagnoser og min sygdom. Det er selvfølgelig altid en del af mig. Men for nogle år siden, da jeg var lidt yngre, der var det virkelig sådan, jeg identificerede mig virkelig meget med, at jeg var så syg. Hvor at sådan, nu er jeg begyndt at få den der sådan, ja, fornemmelse af mig selv. Jeg er stadig svært ved, men det tror jeg, alle på 21 år har. Sådan svært ved, at, hvem er jeg, ikke? Jo. Men sådan, jeg er i gang med at lære det, og skille de to ting ad. Så den syge ditte og den reelle ditte. Og hvad så et øjeblik, vi skal huske dig for? Er det et øjeblik af den reelle ditte, eller? Det er den reelle ditte, ja. Mm. Det var virkelig svært, det her. Jeg tænkte meget længe over. Hvad du vil huskes for? Præcis. Men jeg fandt frem til, at... Inden du fortæller det, ja, må jeg spørge dig, det her med eftermæle, hvad man bliver husket for, altså, har du før tænkt over det? Du har jo tænkt meget over døden, men har det fyldt meget for dig? Betyder det meget for dig? Ja, og jeg har, altså, jeg vil også sige, altså, jeg tror, at det her halløj, det kommer på det helt rigtige tidspunkt i forhold til afsnittet min, her. Ja, i forhold til min egen udvikling, fordi det presser mig til at se tingene i et andet lys, end hvad jeg ellers altid har gjort. Altså, alting har været meget mørkt og meget selvhed og sådan noget i hele mit liv. Så de gange, hvor jeg har tænkt på mig selv og mit eftermæle og sådan noget, og ligesom tænkt, okay, nu skal jeg dø, der har det været meget sådan selvbebrejdende, og jeg var et dårligt menneske og meget sådan undskyldende over for mig selv om min eksistens. Men ja, i forhold til det her og den udvikling, jeg selv er i gang med nu, har jeg været i stand til at kunne se det på en lidt bedre måde. Ja, og selvom det strider imod din jantelov, der sidder dybt i dig, så har du faktisk et øjeblik, du det gerne har jeg, skal spørge. Og det er måske egentlig mere sådan, det er et meget lille, sådan uskyldigt øjeblik, men jeg tror, det er meget sådan, det maler ligesom det store billede af, hvad jeg gerne vil huskes for. Og det var i sommers, der sad jeg med min mor og min papfar henne på Ravnsborg Kitchen & Bar, og spiste noget mad og drak noget vin og sådan noget. Og så kommer der en kvinde gående og peger på mig og siger, ej, vi er veninder. Og hun har nok været sådan noget 40 år eller et eller andet, ikke også? Og det var meget tydeligt at se, at der var et eller andet sådan. Okay, så I hun sidder havde ligesom nogle udfordringer. Og I sidder udenfor, eller hvad? Yeah. Det sådan ligger sommeraften, yeah. Der er lidt vin, det gør et præcis. Selskab, det bliver ligesom afbrudt af, af kvinden her. Ja, og jeg spørger hurtigt, at jeg har lyserøde bukser på, og hun har lyserøde bukser på. Så jeg siger, åh ja, på grund af vores bukser. Og hun kommer hen, og hun snakker, og det er meget tydeligt, at der er noget forsinkelse op i hovedet på hende. Og jeg er meget overbærende og snakker venligt med hende og sådan noget. Og min mor og Søren der, min papfar, de sidder bare sådan lidt og kigger på, at jeg snakker med hende. Og venter måske også lidt på, at, at hun går. At hun går, ja, præcis. Og sådan, hun fortalte lidt om sådan, nå ja, hvad hun lavede og så videre. Og hun ville rigtig gerne have nogle veninder og nogle venner, og hun havde spurgt mange i dag, men der var ikke nogen, der gad, og de var alle sammen meget sådan afvisende og sådan noget. Så om ikke jeg måske ville være hendes veninde, og det kunne bare være, altså, hvis jeg havde brug for at gå en tur på et tidspunkt eller et eller andet, og jeg kunne, hvis hun måtte få mit nummer og sådan noget, så var jeg sådan, giver ikke rigtig mit nummer ud. Nå, okay, det er også helt fint, så kan du få mit, og så kan du bare, altså du kan næsten skrive, altså alle tider på døgnet, og så kan vi bare gå ud og gå en tur, eller hvis du bare har brug for at snakke, eller et eller andet. Altså hun var virkelig sød. Ja. Men ja, også altså, ikke en veninde, som jeg tænker, jeg skulle have, vel? Nej, og man kan jo også sige, altså du er jo overbærende, men der er jo også en grænse for, altså hvad man lige i det øjeblik, præcis. Hvor man regner med ikke at have den oplevelse, lige er åben over for. Præcis, og hun spørger sig også, om det er okay, hun ender med at spørge, om det er okay, hun lige sætter sig sammen med os ved bordet, hvor der, ellers havde min mor og Søren ikke rigtig sagt noget, men der blev de sådan, Ja, der blev de aktiveret. Præcis, og så sådan, igen overtager jeg ligesom mig sådan, ja, ved du hvad, altså på et andet tidspunkt måtte du rigtig gerne, men vi sad lige og var i gang med at snakke om noget privat, familierelateret og sådan noget. Nå ja, okay, men det kunne hun også godt forstå og sådan noget. Det var helt okay, og sådan. Så ville hun gå videre igen og håbe på, at jeg skrev til hende. Det gjorde jeg så ikke, men... Det gjorde du ikke? Nej. Men da hun så er gået, der sidder min mor og Søren lidt i stilhed i noget tid, og så så de sådan altså nærmest altså sådan jeg siger, at de beundrer mig for hvordan jeg snakker med mennesker og sådan alle sociale lag af mennesker og sådan samfundsmæssige lag af mennesker, at jeg er så altså de beskrev det som sådan, jeg er virkelig åben og flink over for alle mennesker, og god til at snakke med dem, uden at kigge og se, okay, hun er fra et lavere socialt lag, end hvad jeg er, så det gider jeg ikke lige. Men sådan det der med, at jeg ser folk meget i øjenhøjde, lige meget, hvem jeg snakker med. Og det sådan udviste de bare virkelig meget beundring for, at de var virkelig sådan, altså, det er helt vildt flot, at du gør det. Altså. Det gjorde de jo ikke engang. Nej. Selvom de måske sad bagefter ædes over, eller næsten kunne være pinligt berørt over, de ikke gjorde. Mm. Og der kan man sige, okay, du skrev måske ikke til en efterfølgende, men man kan nok godt gisne om, at du var den, der talte mest med hende den dag. Ja, hun virkede også, altså hun virkede rigtig glad. Mm. Og ja, som hun også selv sagde, hun havde gået op til mange mennesker den dag og spurgt, om de ville være veninder med hende. Hvor de næsten ikke engang gad at sige nej, de bare kiggede den anden vej, ikke? Tænker du nogensinde på, at fordi du har været igennem alt det, du har været igennem, og fordi du i nogle sammenhæng har været hende, den sagde, men det har ignoreret og håbet forsvandt, ikke? Ja, tak. Kaffe. Ja. Altså, det er vel nok måske i kraft af det, at du netop er den, der griber dem, der ellers ikke bliver grebet, fordi du også har været den. Ja. Ja, det tror jeg. Altså, også fordi jeg har igennem mine teenageår, der har jeg ligesom faktisk prøvet at være en del af de forskellige lag. Det der med, at da jeg flyttede der til Stævns i 7. klasse, har det været. Men du har ligesom set, altså fra alle ståsteder på en eller anden måde, ikke? Jo. Og det er noget af det, vi godt må huske dig for. Ja, præcis. Og det der med, at jeg møder folk, hvor de er. Men mindre de er pisse arrogante, så gider jeg ikke snakke med dem. Det er så også noget andet. Ja. Nu presser jeg dig en lille bitte smule mere til det. Jeg ved godt, du har lidt svært med det, ikke? Ja. Rul dig en smøg. Og så, det gør jeg. Så skal du fortælle mig om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Ja. Ja, noget jeg er stolt af. Det er også med min folkeskole, da jeg afsluttede den. Da jeg færdiggjorde den. Jeg gik på TDS på Vesterbro. Og som sagt, så havde jeg altså allerede der i sådan noget 4 år, havde jeg altså tiltagende fået det værre, og haft svære og svære ved at passe min skole og være i skole, på grund af depression og rigtig meget angst og sådan noget. Da jeg så flyttede ind der på Frederiksberg og startede i skole på Vesterbro, der var jeg ligesom meget afklaret med, at nu gad jeg fucking ikke at bruge mere tid på det, så nu skulle jeg bare klare det. Koste hvad det vil, ikke? Og jeg passede ikke min skole særlig godt, men jeg er et af de der irriterende mennesker, som ikke behøver at gøre særlig meget for at følge med i det faglige. Så jeg er virkelig stolt af, at jeg så færdiggjorde det. Og mere specifikt, min naturfags afgangseksamen. Hvilket er lidt skørt måske, fordi jeg fik 0,2. Men sådan, mere sådan i skyggen af, hvad jeg havde at deal med. Fordi for det første, jeg var næsten ikke i skole, og jeg havde ikke været til noget som helst af det der forberedelsesvejledning overhovedet. Jeg var egentlig blevet lovet, at der ville sådan blevet lavet en eller anden sådan sparring i forhold til mine vilkår. Det skete så bare ikke. Og jeg sidder så aften før, jeg skal op i den her naturfagseksamen, og skærer i mig selv, og har det rigtig lort. Men jeg får sådan cleaned it up, og så er jeg sådan, fuck det her, nu fucking laver jeg den her aflevering. Og jeg aner ikke, hvad jeg snakker om, jeg aner ikke, hvad jeg skal have med, men jeg gør det. Og sådan, og alle, som pædagogerne på bostedet, og min mor var sådan, at Ditte, prøv at høre, altså lad nu være, sådan, du tager bare en sygeeksamen efter sommerferien, sådan, du har det pisse svært, du, altså slap nu af, hvor jeg var sådan, fuck nej, jeg skal bare have det her lort overstået, og det lige nu. Så altså, jeg sidder der, og sådan med forbinding på min arm, og bare sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi jeg har ikke fået noget vejledning, men nu gør jeg bare et eller andet. Så jeg begynder, og først så vælger jeg et emne. Jeg havde ikke valgt et emne overhovedet før det. Og det var sådan noget med, ja, forskellige energikilder, kraftværker og sådan noget. Så random. Helt vildt. og altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så jeg laver en planche. Altså sådan en rigtig tredje klasses fremlægger, sikkert. Ja. Jeg skal sikkert have et eller andet med. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have med, men i det mindste tager jeg et eller andet med. Så jeg laver den her fucking planche i forhold til med fossile kraftværker, atomkraftværker og sådan noget. Og jeg ender med at blive færdig klokken er nok sådan noget 3-4 om natten eller et eller andet. Så var jeg sådan, okay, jeg har nok styr på det til at gå op i morgen. Så det gør jeg. Lægger mig til at sove og kommer op til den her eksamen, og det var sådan en, hvor der ligesom var flere grupper inde på samme tid, hvor lærerne så gik. Ja. Så skal du ikke kun stå til ansvar over for lærer og sensor, men også dine peers, der sikkert har rent faktisk fået vejledning. Emne før, ja, præcis. Dagen inden. Og de andre, det var i grupper, jeg var den eneste, der var alene. Ja. Og jeg kan bare huske, da jeg kommer ind, inden lærerne og sensor også er der, så min klassekammerat, så siger hun, hvor er dit forsøg? Og jeg var sådan, hvad? Og hun var sådan, hvor dit forsøg henne? Og jeg var sådan, hvad for en forsøg? Og jeg var sådan, Ditte, har du ikke et forsøg? Jeg var sådan, du står bare jeg med har din skældede lille bitte planche klippe klister noget. Ja. Og jeg var sådan, fuck, hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig det? Og hun var sådan her, ej, har du seriøst ikke et forsøg, Ditte? Det er sådan et af sådan hovedelementerne i det her. Ja. Jeg var sådan, nå, så må jeg bare snakke rigtig godt. Men oh my god, 02, når du kommer ude, en af kravene, det var jeg fandme også blevet stolt af. Ja, ja, og altså, det bliver bedre endnu, fordi jeg står der, aner ikke, hvad jeg snakker om. Altså, jeg har aldrig været særlig interesseret i nogen af naturfagene overhovedet, og jeg fatter hat af det. Først er der sådan lidt underlig stillhed, og så siger sensor til mig, ja, Ditte, vi har valgt at give dig 02. Vi prøvede virkelig at trække dig op på et 4-tal, men alt det, du sagde, det var forkert. Okay. Og så var jeg sådan, okay, så er det fair nok. Men du sagde det med selvtillid. Præcis. Og det gør virkelig meget i eksamenssituationen, ja, at have fundet absolut, ud af. Absolut. Og der var han også sådan, ja, og altså, det der var forkert, var, at altså, du havde egentlig mange af factsene rigtige, men du havde byttet fuldstændig om på, hvad du snakkede om. Så når du snakkede om et fossilkraftværk, der beskrev du faktisk et atomkraftværk. Det er selvfølgelig også, altså så er det også svært at få fire, ikke? Præcis, ja. Ja, men spørgsmålet er, om du, altså, om du sikkert ikke havde fremhævet det her øjeblik, om du havde fået 10, eller 12, eller 02. Jeg havde stadig fremhævet det, tror jeg. Fordi det var bare den der med, at sådan, fuck jer alle sammen, nu gør jeg det her. Altså, sådan, der var der ikke det der pussenusse, nu skal jeg har det dårligt, og jeg er psykisk syg, og jeg har lige skåret mig selv, og nu skal folk stryge mig med hårene. Der var det sådan her, nej, nu gør jeg det her, og I skal ikke nusse mig i håret imens. Og jeg gjorde det, og bestod. Det er du stolt af. Mm. Hvad er et tidspunkt, du har følt lykke? Hvornår er du lykkelig? Jamen altså, lykke for mig er meget sådan, meget små øjeblikke, stunder. Det er ikke noget sådan, altså jeg tror aldrig nogensinde, det kommer til at være sådan nogle af de store begivenheder. Jeg tror ikke, jeg kommer til at føle mig lykkelig den dag, jeg bliver gift eller sådan noget, tror jeg. Det er meget sådan små, sådan tilfældige, uskyldige øjeblikke. Og dem, der har jeg sådan nogle stykker, som jeg sådan tænker på, hvor jeg virkelig kan huske den der varme følelse i kroppen, den der... Lige nu mangler jeg ikke noget. Men især et øjeblik står meget klart for mig. Det var i sommeren 2020. Du ved, da folk var begyndt at slække lidt på det der med social afstand og sådan noget. Ikke? Så min veninde, hun arbejdede på det tidspunkt inde på Skelbækgade. På et kontor med mega fed tagterrasse, hvor man bare kan kigge hele vejen ud til Rådhuspladsen og sådan noget. Ikke? Så vi var der, og det var vildt godt vejr, og vi spiste noget mad, vi drak rosévin og hørte musik, og så hen ad aftenen kom der nogle af vores venner og drak rosévin med os og hørte musik med os. Og så altså, til sidst ender det med, at det er mig og min veninde, og så en fyr tilbage, som jeg havde fjollet lidt rundt med til en fest for et par uger inden det. Og vi sidder bare der til den lyse morgen, og solen står op over København og Vesterbro, og det er mega varmt, selvom klokken kun er 5 om morgenen, og vi sidder bare der og sådan, ja, snakker og drikker rosévin og har det bare rigtig hyggeligt, og sådan, og jeg står der og kigger ud over solen, der står op over København, og sådan, og har det egentlig for første gang i meget lang tid, sådan, jeg mangler ikke noget. Lige nu er der ikke noget galt overhovedet. Og jeg kan bare huske den der sådan, ja, den der, så kunne man rigtig trække vejret-agtig. Og sådan en meget varm følelse i kroppen, sådan skuldrene kunne ligesom hænge helt ned og sådan noget. Og det var egentlig ikke, fordi det var et stort øjeblik, eller noget sådan specielt, men det var bare sådan en følelse lige der, der havde jeg det, ligesom jeg skulle have det. Ja. Hvad er et øjeblik, du fortryder? Den var også svær, fordi der er mange ting, jeg fortryder. Okay. Ja. Der er mange, der nemlig siger, at den er svær, fordi no regrets. Ja. Jamen, det er faktisk også lidt en blanding med mig, fordi både altså, nogle af de ting, jeg fortryder, der er også sådan, men alligevel, hvis ikke jeg havde gjort det, eller ikke havde gjort det, så var jeg ikke det samme sted, som jeg er i dag. Men det, som jeg sådan lige mest tænker på, det var første gang, jeg tog coke sidste år. Det var til... det var der, hvor at, ja, barne lukkede klokken 12. Og der var det min hybel, der var sådan the designated place at gå hen, når barne lukkede. Og jeg havde været på Benny's med en masse af mine veninder. Og vi tager så hjem til mig bagefter. Og min veninde ender med at få mig overtalt til, at nogle af hendes drengevenner kommer over. Og de har coke. Jeg har aldrig før taget stoffer. Jeg har røget hash, men jeg har ikke taget sådan hårde stoffer, også af rent princip, fordi at jeg synes, det er nøjeren ikke at vide, hvordan det påvirker mig. Ikke? Jo, og der sker så meget i dit sind i forvejen. Præcis. Men den aften og nat, der tror jeg bare, at jeg var rimelig træt af alting. Og det var også lige den periode, hvor jeg virkelig følte, at jeg blev tabt på gulvet af det bosted, jeg boede på. Og der fik jeg bare den der sådan, fuck det hele, mand. Og så tog jeg coke. Spurgte nogle af de der drenge, sådan, hey, må jeg ikke få noget coke? Og de var sådan, jo, helt sikkert. Har du taget det før? Så var jeg sådan, nej, det har jeg ikke. Så var de sådan, okay. Værsgo. Og så gjorde jeg det. Det var desværre virkelig fedt. Og meget, og det er jo sådan hurtigt. På en eller anden måde the worst case scenario, ikke? At det er fedt. Det er da sådan, jeg har, at jeg gør det ikke, fordi jeg er bange for, det er fedt. Præcis. For så har jeg jo lyst til at gøre det igen. Præcis. Og der gik heller ikke lang tid, før jeg udviklede et misbrug af det. Heldigvis var det ikke et særligt langvarigt misbrug. Det kørte over sommeren sidste år. Men det gik meget hurtigt fra den ene gang der til fest, til at jeg ikke super lang tid efter tog det hver evig eneste dag, for at kunne tage min opvask og komme ud af døren og ja, gøre de her ting, som jeg ellers har svært ved at gøre, fordi jeg ikke har energi eller overskud til det. Det havde jeg så lige pludselig, når jeg var på coke. Og det der med, at når jeg var på coke, der havde jeg ikke den der sådan en gnavende følelse i maven af, at sådan, jeg ikke var god nok. Så ja, jeg endte med at tage det hver evig eneste dag, flere gange om dagen. Og når jeg var alene, og når jeg var sammen med folk, og endte også med at ligesom lyve over for folk omkring mig og skjule det. Og det var der, hvor jeg også var sådan, okay, nu bevæger jeg mig et sted hen, hvor jeg nok ikke skal hen. Og jeg kan også huske, at jeg skulle til en familiefrokost bare med min mor og min papfar og min papfars datter, min storesøster og hendes kæreste. Hvor at jeg simpelthen tager en bane, lige inden jeg går ud af døren. Hvor jeg også var sådan på vej derhen. Jeg har det fedt, men er det ikke sådan lidt fucked up, at jeg tager en bane, inden jeg skal til familiefrokost? Ja, så... En ting er måske til psykedelisk fest på bakken, ikke? Men... Præcis. Men til familiefrokost og opvask, der er det nok lidt problematisk. Så selvom at du ligesom når til den her konklusion, så fortryder du måske, at du overhovedet behøver nå til den? Ja. Altså, du ville ønske, du slet ikke havde gjort det til at starte med. Også fordi, at sådan, der er så mange andre... Jeg har borderline. Jeg har bravende borderline. Og der er så mange andre ting på den der checkliste, som jeg i forvejen kunne tjekke af. Og jeg synes, det er lidt irriterende, at jeg også lige skulle tjekke stofmisbrug af på den checkliste også. Du har før gerne ville dø, Ditte, men hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvordan ville du så have det med det? Har du været tilfreds? Det er jo et underligt spørgsmål for mig. Både og, vil jeg sige. Nu har jeg jo selv, som sagt, flere gange været meget meget opmærksom på døden og gerne ville dø. Så det har også givet mig en eller anden med det der med, ja. Også bare sådan, jeg kunne også blive ramt af en bus i morgen. Jeg har hele tiden været meget opmærksom på, at alle skal dø på et eller andet tidspunkt. Så sådan, på den måde er jeg sådan, der er ikke rigtig, jeg føler ikke, at man skal have sådan en målestok for, hvornår man er tilfreds, og hvornår man kan dø tilfreds med livet. Sådan, det sker bare. Men jeg tror, jeg vil have det fint nok med det. Altså, jeg vil gerne kunne have opnået nogle flere ting, og få arbejdet noget mere med mig selv, og se, altså, hvor langt min udvikling i forhold til min psyke vil kunne gå. Men jeg vil også have det fint med, altså, med det liv, jeg har haft nu. Og med de ord, ja, Ditte, mm, så skal jeg nu skrive din nekrolog. Ja. Og så taler vi igen, når den er færdig. Yes. Jeg føler godt, at jeg kunne have siddet med den i 10 minutter til, men det er også en del af konceptet, ikke? Det er ikke en overskrift, som du havde set for dig dengang i majsmarkerne, men det er en nekrolog skrevet i min notes-app. Yes. Ditte, vil du høre den, eller vil du selv læse den op? Jeg kunne tænke mig selv at læse den. Mm? Mm. Jamen, jeg, altså også i forhold til det her med min egen proces, og se tingene lidt anderledes og sådan noget. Mm-hmm. Jeg, Ditte, er i dag afgået ved døden. I min barndom havde jeg aldrig rigtigt et hjem. Kun bygninger, jeg kunne besøge i Greve, på Stævns og på Bornholm. Måske var det derfor, jeg var et så uroligt barn, der blev til en urolig teenager. Jeg måtte bruge de fleste mange år af mit liv på at overbevise folk om, at jeg ikke var sær. Jeg var ikke doven. Jeg var ikke ligeglad. Jeg var syg. Og selvom jeg ikke kunne huske øjeblikket, kunne jeg huske, hvordan det føltes, da svaret på min udredning kom tilbage og endelig gav mig medhold. En følelse af lettelse, af validering, af at jeg endelig vandt. Ikke en guldmedalje, men en diagnose, og det kan lyde åndssvagt, men det var faktisk en ret god præmie. For nu kunne jeg endelig undskylde og forklare min sindstilstand. Når alt er kamp, som det ofte var for mig, blev selv de mindste ting også en sejr. At få 0-2. At møde op med en planche til en eksamen, der krævede et eksperiment. Jeg gjorde ikke altid tingene på den rigtige måde. Jeg gjorde det på min helt egen. Og i det mindste gjorde jeg det. Det var jeg altid stolt af. Livet var en buffet af oplevelser, angstdiagnoser, traumer og skuffelser. Men der var også gode ting. Og det er dem, jeg vil huske, og dem, jeg vil huskes for. At dreje keramik om onsdagen. At drikke min kaffe sort. At være altomfavnende over for alle slags mennesker fra alle slags samfundslag. Husk mig for at stoppe op og lægge øre til dem, ingen andre gider at høre på. Jeg vidste, hvor vigtigt det var, for engang var det mig, ingen gad lytte til. Det der er med mørket, selvom jeg havde at tale om det, som om det havde nogen større værdi, var alligevel, at jeg selv de små gode stunder lyste meget skarpere. Jeg behøvede ikke en overdådig fest eller et stort tyldskørt til mit eget bryllup for at finde lykken. Jeg kunne finde den i en solopgang over København. I stunder med veninder og i en god flaske rosé. Jeg havde det ikke perfekt, men jeg havde det bedre, end jeg nogensinde havde haft det. Og det var nok for mig. At endelig kunne se på mit liv i et andet lys end det mørke. At mindes at navigere livets labyrint af majsmarker, men at have det sjovt med det, fordi jeg havde min lille søster og dem, jeg elskede med mig. Du smiler. Det var en meget fin afslutning. Mm. Mm. Og hvordan føles det så at sidde og læse? Føles det som din historie? Ja, altså det gør det. Men det er jo også altså ret spacey, fordi jeg jo selv har skrevet mange nekrologer på en eller anden måde, og mange afskedsbreve igennem mit sygdomsforløb. Så det er sådan lidt underligt at læse det på den her måde, fordi som sagt, at det der med, at jeg altid har baseret det meget på dårligdom og en undskyldning for mig selv, og ja. Den er her lidt mere optimistisk måske? Ja, og sådan, altså maler bedre et billede af sådan hvad jeg er. Ja. Så nu hvor du læser på en eller anden måde dine egne ord, men igennem en andens syn, ikke? Så kan du faktisk godt genkende det stadig. Ja, det kan jeg godt. Ja. Er der noget, du... Ja. Altså det er også, det, som jeg også sagde, inden vi gik i gang og sådan noget, det der med at være selvhøjtidelig, ja. Det gør jeg kun som en joke. Så det er også sådan lidt udfordrende at se sådan, du ved, sådan rosende ord omkring mig selv på den måde. Ja, ja. Og tro på dem, ikke? Og præcis. Tage dem ind. Ja, og være sådan, okay, det er rent faktisk mig. Jeg er ikke bare en pose lort. Mm-hmm. Ja. Og føler du så, at den er, altså, bliver lidt for optimistisk? For noget af det, jeg sad og tænkte over, da jeg skrev, det er på en eller anden måde, sådan som jeg hører din historie. Mm. Og det er også cheesy, så jeg tænker også, hvordan skal det passe ind i din fortælling? For den skulle også gerne have lidt kant på en eller anden måde, yeah. ikke? Men hvis man virkelig skal have Hollywood-linsen på, ikke? Ja. Så kunne historien om dit liv jo godt være den ultimative, altså film om ligesom, og klare den, ikke? Ja. Altså The Comeback Kid på en eller anden måde, ikke? Og klare det, men på en eller anden måde, så kræver det også, hvis man erkender, at du er kommet tilbage fra noget, så skulle jeg også give rigtig meget spalteplads til, hvor hårdt det har været. Mm. Og på en eller anden måde, synes jeg også, der var noget fedt over, ja, at tale lidt mere om dig, end kun alle de ting, mine oplevelser, du har gået igennem. Ja, ja. Mm. Ja. Så hvis det sådan, vi skal huske dig, hvis det er det, der ligesom blev trygt i avisen, hvis du skulle dø i morgen, hvordan ville du så have det med det? Jeg vil have det godt med det. Mm. Ja. Tilfreds. Ja, jeg synes, det maler et meget godt billede af det der med, at sådan, det hele er svingende-agtigt. Mm. At, ja, at det både er nederen, men at der også, altså, at der heller ikke måske skal så meget til, før at det ikke er nederen. Mm. Ja. Begge dele på samme tid. Præcis. Og så synes jeg, det er en virkelig, virkelig sød afslutning. Med majsmærkerne. Ja, med min lille søster, dem jeg elsker. Ja, de skal med, ikke? Jo. Mm. Ja. Så kan du sidde og tænke lidt videre over det, men for nu takker jeg i hvert fald af Ditte med en 7-9-13. Ja. Og tusind tak for at være med i dag. Selv tak. Så. Fedt. Ja. Det gik sgu da godt. Det gjorde det. Og det var du da god til at læse op. Ja. Jeg fik sådan en helt kuglegysning lige til sidst der. Det er virkelig, jeg har også været meget spændt på, når jeg læste, især fordi det der, jeg har jo skrevet mange af sådan nogle. Ja, på en eller anden, ja. Selv, ikke? Jo. Sådan en, nu skal jeg dø-agtig. Ja. Det er også derfor, jeg så gerne ville tale med dig, fordi det er bare et vildt spændende. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.